نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 14ویں پارے کا رکوع نمبر 21 ہے، جو آیت نمبر 111 سے 119 تک ہے، سورۃ النحل. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 21، آیت نمبر 111-119. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. یوم، جس دن، تأتی، آئے گا، کل نفس، ہر شخص، تجادلو، جھگڑے گا، ان نفسیہا، اپنے نفس کے بارے میں، وتوفا، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہم لا، اور وہ نہیں، یظلمون، ظلم کیے جائیں گے. وضرب اللہ، اور بیان کی اللہ نے، مثلا، ایک مثال، قریتن، ایک بستی کی، کانت، وہ تھی، آمینتن، امن والی، یعنی محفوظ. مطمئنتن، مطمئن، یأتیہا، آتا تھا اس کے پاس، رزقہا، اس کا رزق، رغدن، بفراغت، من کل مکان، ہر جگہ سے. فکفرت، تو اس نے ناشکری کی، بیان ام اللہ، سات نعمتوں کے اللہ کی، فأذاقها اللہ، تو چکھایا اس کو اللہ نے، لباس الجو، لباس بھوک کا، والخوف، اور خوف کا، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یصنعون، وہ کیا کرتے، ولقد، اور البتہ تحقیق، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، ان میں سے، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فأخذهم العذاب، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وهم ظالمون، اور وہ ظالم تھے، فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، جو، رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا طیبا، حلال، پاک بنا کر. وشکرو، اور شکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو، صرف اسی کی، تعبدون، تم عبادت کرتے، انما، بے شک، حرم، اس نے حرام کیا، علیکم المیتح، تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما، اور جو، اوہلا پکارا جائے لغیر اللہ ہی واسطے غیر اللہ کے بہی ساتھ اس کے فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا غیر باغ نا خواہش مند ہو یعنی نا چاہنے والا ہو ولا عاد اور نہ حد سے گزرنے والا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے وَلَا تَقُولُوا اور نہ تم کہو لِمَا تَصِفُوا واسطے اس چیز کے بیان کرتی ہیں الْسِنَتُكُمْ تمہاری زبانیں الْكَذِبَ جھوٹ کو هَذَا حَلَالٌ کہ یہ حلال ہے وَهَذَا حَرَامٌ اور یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا تاکہ تم گھڑ سکو عَلَى اللَّهِ اللہ پر الْكَذِب جھوٹ اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ يَفْتَرُونَ جو گھڑتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللہ پر الْكَذِب جھوٹ لَا يُفْلِحُونَ نہیں فلاح پائیں گے مَتَاعٌ قَلِيلٌ فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عَذَابٌ أَلِيمٌ عذاب دردناک وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جو یہودی بن گئے حرمنا حرام کر دیا ہم نے ما قصصنا جو بیان کیا ہم نے علیکا آپ پر من قبل اس سے پہلے وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے ثم پھر ان ربک بے شک رب تیرا للذین ان لوگوں کے لیے عمل السوء جنہوں نے عمل کیے برے بجہالت جہالت میں نادانی میں ثم تابو پھر انہوں نے توبہ کر لی مم بعد ذالک اس کے بعد وصلہو اور انہوں نے اصلاح کر لی ان ربک بے شک رب تیرا مم بعدہا اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے بس جی